Cześć. No dobra. Sławek! Idzie? No a idzie? Już jest! Ej, chłopaki z Czerniakowskie, kurwa! Cześć, teraz normalny człowieku! Tak, polewaj! Stasiek! Ej, Stasiek, dawaj! Idziesz. Ja, cześć. Kierwa. Ej, gdzie cały łatwe życie, gła rozpusty, opara na świat, kurwa. Twoje czynności atakują skrycie. Stary asasyn, stary rat. Więc za mi wypowiedz, swym myśli plukawej. Zdalą się dwa bałci razem na fet. Te cię zaskoczy z broni swój drewniany kindział. Mohernowy Zdarzek, która tam ta przerwa wcześniej. Teraz nie wybrnij. Wybrnywaj sytuacji. Ninja poszedł. Masz kielichy w nią. No, jedziemy. Cia. No, pum. No, Stasiek. Stasiek mówi. No ty też, no. Dobrze. Stasiek przynieś. Jedziesz refrena! Nie żaden spinner, nie żaden bat. Mohernowy ninja, ratuje świat. 999, zapamiętaj chłopie. To numer konta i szyf. To normalnie Europy. Do Europy, ja. A poszedł Stasiek. Czerniakowska, chłopaki, orkiestra gra. Nie, Stasiek, dobrze był. To teraz na drugie nóż. No właśnie, żeby cię się lepiej śpiewał, Stasiek, czekaj. Andrzej tu polej. No już jest polany, wikar. A, dobra. No. O! Zazdrowko. Miłość o prawo tarczą. Tym atakuje, za drugim się kryje. To mi teraz wybijem za tego. Szale ten lider cię winą obarczą. Będziesz pierwszym, nadstawi szyję. Mohernowy ninja, Mohernowy ninja. Dawaj jeszcze. Mohernowy ninja. Jeszcze raz, daj. Żaden spider, nie żaden bat. Nie Czerniakowski, Mohernowy ninja. Zapamiętaj te cyry, chłopie, bo jak nie, to skończysz w błocie. Na Czerniakowskiej. Daj! Staszek jest Czerniakowa, to on wie co mów. Albo wykopię. Wykopię ci, kurwa, do dupy. Kurwa. Chodź do dupy normalnie, człowieku. Staszek, dawaj lewo rybel. Kapela. Daj, Staszek. Czerniakowskie, na Czerniakowskie. Normalnie z chłopakami. Winołoimy. Na chu... Tarararaj. Wino się leje. Pararira. I tak zrynie wszędzie. Pararira. Tarirararaj. Czerniakowskie solo. Człowieku, weź na molo. Popatrz jak mewy. Pani puszczają na molo. Czerniakowie z chłopakami. Brama stoi z granami, z moskami. Ninja przyjdzie na Czerniakowskiej. To my na Czerniakowie. Na naszym starym Czerniakowie. Zobaczyła moja stara! Kapsle, żeśmy grali! No, żeś Stasiek im powiedział. To jest.